कमल का मन में धर कर ध्यान वेदांत देशित गुरुवर का करूं विमल गुणगान। जय वेदांत देशिक गुण सागर जय तपीश सब भोग उजागर वेदांत देशिक अतुलित विश्रम घर सुमति प्रदाता सदा सुमति हर जय वेंकटेश कृपा करहु गुरुदेव सिनाई जय जय जय देशिक गोसाई कृपा करहु गुरुदेव सिनाई अनंत सूरि सुत पावन सारी मातु तोतारम्भा सुखकारी आश्रय कुल के पावन नंदन भक्ति महातप के जगवंदन वेंकटेश तीर्थ दिन जाए वेंकटनाथ नाम शुभ पाए रूप अनूप तन अतुलित शोभा गुण वर्ण निर्मल शशि कृपा करहु गुरुदेव सिनाई जय जय जय देशिक गोसाई कृपा करहु गुरुदेव सिनाई पंचवर्षीय शिशु रूप निहारी वरद गुरु भय परम सुहारी बोले वचन समय सुविचारी यह बालक यति राज अधिकारी आत्य रामानुज शिष्य शुभ पाए वेद शास्त्र सब कंठ कराए विद्या तेज बल बुद्धि निहारी सतीराज जय जय जय देशिक गोसाई कृपा करहु गुरुदेव सिनाई जय जय जय देशिक गोसाई कृपा करहु गुरुदेव सिनाई तप कीन्हे तिर अहिंद्रपुर जाई गरुड़ मंत्र की सीधी पाई हय ग्रीव तब दर्शन दीने ज्ञान वैराग्य विकास कीन्हे तीस बार शिभाष पढ़ाए वेदांत देशिक की पदवी पाए विपुल ग्रंथ रचि तर्क भराए कविता की कविहा कहलाए जय जय जय देशिक गोसाई कृपा करहु गुरुदेव सिनाई जय जय जय देश कै गोसाई कृपा करहु गुरुदेव श्रीरंगम ने साक्षात किए अन्य पक्ष परात सब किए रंगनाथ शुभ वचन उचारे सर्वतंत्र स्वतंत्र तुम चारे विष्णु दूत वर ज्ञान ललावा वेदांताचार्य वर अभिरामा उभय वेदांताचार्य स्वामी सरल स्वभाव प्रेम अनुगामी जय जय जय देखी कर गोसाई कृपा करहु गुरुदेव कीनाए जय जय जय देखी कर गोसाई कृपा करहु गुरुदेव कीनाए तप त्याग के अनुपम आकर धर्म ज्ञान के द्युग दिवाकर विद्या विनय विनम्रता भूषण तप बल नष्ट किए सब दूषण वैष्णवाचार्यों ने सोए से गगन मंडल में लीन कर जैसे एक सातीस ग्रंथ रख दिए अति मानुष चरित सब कीने जय जय जय देश कै गोसाई कृपा करहु गुरुदेव कीनाए जय जय जय देश कै गोसाई कृपा करहु गुरुदेव कीनाए न्याय करी शुद्ध न्याय सिद्धांजन ग्रंथ रच विद्वत मनोरंजन शत दूषणी संत अनुका तत्व मुक्त कलाप आभूषण रूपा याद माधुर्य काव्य कमनीय अंत संदेश गीति रमणीय संकल्प सूर्योदय सुंदर नाटक सुभाषित नीति भारत जय जय जय देश गोसाई कृपा करहु गुरुदेव कीनाए जय जय जय देश यतिराज सपति पावनकारी दया सतत है अति सुखकारी रघुवीर गज पादुका सहस गीता संग्रह हर ग्रीव स्त्रोत्र तत्व गीता तात्पर्य चंद्रिका शेषर मीमांसा मीमांसा पादुक गरुड़ पंचक असुर शतक न्यासरिंशति न्यासतिलक जय जय जय देश गोसाई कृपा करहु गुरुदेव कीनाए जय जय जय सब ग्रंथ रत्न शुभकारी वेदांत दृष्टि सके यश विस्तारी वेदांत दृष्टि सके सुंदर मूर्ति मनोकामना करती पूति शंख चक्र लसित बाहुवर शिखा सूत्र ऊर्ध्व तुंगाधर जन्म लिए भारत भूमि पर लस किए खंड खंड कर जय जय जय विद्या योग बहिति चातुर विष्णु कार्य हित रहते आतुर पाशुंड संहार संत रूप धरि हरि पाद सवारे कल्प शास्त्र कर आये विशेषाद्वैत बढ़ाए श्री विष्णु वेदांत देशित सब संकट हरे मन प्रभ वचन ध्यान जो हरे वेदांत देशित पूजा कर जो सत्य क्या भक्ति उर होए सत्य क्या भक्ति उर होए जय जय जय वेदांत देशिक यश अमित है कवि नहीं पाए गई पार वैष्णवी वीणा गुण गा रही निज वैष्णवी वीणा गुण गान रही निज मंद मती अनुसार